fıkıhta ve tefsirde, Kur'an-ı Kerim'i anlamada ve Kur'an-ı Kerim'den hüküm çıkarmakta en üstün seviyede olan bir sahabi var, Hazreti Ömer'in oğlu. Hazreti Abdullah. Abdullah İbni Ömer. Ömer'in oğlu Abdullah. Dediğiniz zaman akan sular duruyor. Böyle muazzam bir zat. Radıyallahu teala anhuma. Hem Allah babasından hem kendisinden razı olsun. Şöyle ifade ediyor. Kur'an'ın en yakın tefsircisi olduğunu söyledim. Tenzilü sura ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sureler yavaş yavaş Hazreti Muhammed'e nazil oluyor diyor. Efendimiz'e, Resul-i Zişanımıza, Muhammed Mustafa'ya sureler nazil oluyordu. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim hepsi birden nazil olmadı. Yani toptan gelmedi. Çok cali bir dikkat, bir husustu. Kur'an'dan başka Allah'ın yeryüzüne gönderdiği bütün kitaplar toptan geldi. Hepsi birden geldi, bir gecede geldi veya bir günde geldi neyse. Ama Kur'an-ı Kerim 23 senede geldi, azar azar, parça parça, sure sure, ayet ayet, bölük bölük, kısım kısım, grup grup geldi. Ve 23 senede tamamlandı biliyorsunuz. Sebebi var. Tenzilü sure ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sureler böyle dereceli, tedrici olarak nazil oluyordu diyor Abdullah İbni Ömer. Ve Resulullah'ın ilk işi de فَيَتَعَلَّمُ حَلَالَهَا وَحَرَامَهَا وَمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا. Bu Kur'an, nazil olan bu Kur'an'ın surelerini ve ayetlerini Allah'ın Resulü okumakla beraber فَيَتَعَلَّمُ öğretiyordu. Talim edip, talim demek malum öğretmek demek. Öğretiyordu. O nazil olan surenin içinde veya o Kur'an sayfasının içinde, Kur'an ayetlerinin içinde geçen helaleha ve harameha, helal olan veya haram olan hükümleri, Allah'ın helal ettiği şeyleri, Allah'ın haram ettiği şeyleri teker teker sahabeye öğretiyordu. Sadece okumakla kalmıyordu, bakınız. Tamam, Kur'an-ı Kerim okuyor, amenna. Lakin feyete'allemu, talim ediyor. Alleme yuallimu talim, muallim kelimesi buradan geliyor. Öğretiyordu. Neyi öğretiyor? Halaleha ve haramaha. Ayetteki haramları öğretiyordu. Günahları öğretiyordu. Allah'ın hükümlerini öğretiyordu. Demek ki Kur'an okumak bu manada ele alınacak. Sadece okumak değil, okuyup geçmek değil. İslam aleminin en büyük felaketi burada. Kur'an'ı sadece okunan bir kitap olarak telakki etmiş, öğretilen, açıklanan, anlatılan ve içindeki hükümleri yaşanan, tatbik edilen bir kitap olmaktan çıkartmışlar. Çıkartılmış yahut. وَمَا يَنْبَغِي اَنْ يَكِفَ عِنْدَهُ مِنْهَا. O ayetlerin, ayetlerde üzerinde durulması gereken, vekafe yakışı vakfe durmak demek. O ayetlerde durulması gereken hükümler, meseleler ve mevzular üzerinde Allah'ın Resulü talim ediyor, öğretiyor ve anlatıyordu. Sadece okumakla kalmıyordu. Ve devam ediyor Abdullah İbni Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah devam ediyor. Sümme lekad ra'eytu ricalen. Sonra bir takım adamlar geldi, bir takım kimseler, Kur'an okuyanlar geldi. يُؤْتَى اَحَدُهُمُ الْقُرْآنِ Kur'an-ı Kerim'i okuyordu. قَبْلَ الْا۪يمَانِ İyice o Kur'an'daki hükümlere iman etmeden evvel Kur'an okumaya فَيَقْرَوْ مَا بَيْنَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اِلَى خَاتِمَتِهِ Sure-i Fatiha'dan başlayıp قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسَ kadar okuyor, hatime. Sonuna kadar okuyordu. Fakat مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ وَلَا زَاجِرُهُ Bu Kur'an ne emrediyor, neyi yasaklıyor, neyi anlatıyor, bir kelime anlamıyordu. Bakınız bu, aynen bugünkü hali anlatıyor. Feyakra'u, okuyor, tamam. Neyi? Ma beyne fatihatil kitab. Fatiha-i Şerife'den başlıyor. İlâ hatimetihi. Kur'an'ın sonuna kadar okuyor. Fakat ma yedri, anlamıyor. Allah'ın neler emrettiğini, neleri yasak ettiğini, neleri haram ettiğini anlamadan Kur'an'ı okuyan insanlar geldi. وَمَا يَنْبَغْيَ اِنْ يَكُفَ عِنْدَهُ مِنْ Ve üzerinde durulması gereken hükümler ve ayetler üzerinde durmamak, anlamadan, durmadan, incelemeden okuyan insanlar meydana geldi. Bunlar Kur'an'ı okuyor sayılmayacak derecede görüyorsunuz ki olumsuz bir gelişme olarak anlatıyor hadiseyi. Olumsuz bir gelişme. Kur'an'ı manasıyla okumak, ahkamıyla okumak ve orada öğrenilmesi, anlatılması lazım gelen şeyleri talim ederek, taallüm ederek okumak asıl gaye, asıl mana burada. Hatta bakınız devam ediyor yine sahabeden birçok isimlerini nakletmeyeyim. Haddesena men kâne yakra'una min ashabin nebiyyi Hazreti Nebiyyi Zişan Efendimiz'in sahabelerinden Kur'an-ı Kerim okuyanlar şunu anlatıyorlar. Diyorlar ki اَنَّهُمْ كَانُوا يَكْتَرِعُونَ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ عَشْرَ آيَاتٍ Peygamber aleyhissalatü vesselama nazil olan Kur'an'dan 10 ayet okullardı. 10 ayet, 10 tane ayet-i kerime okullardı. فَلَا يَأْخُزُونَ فِي الْعَشْرِ الْاُخْرَى حَتَّى يُعَلِّمُوا مَا فِي هَذِهِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ O 10 tane ayet-i kerimenin içindeki hükümleri teker teker yerine getirmeden ikinci bir 10 tane ayeti daha okumazlardı. O 10 tane ayeti sindirirler, anlarlar, anlaşılır. O ayetlerdeki hükümler yerine getirirler. Ondan sonra ikinci bir 10 ayete daha başlarlardı. Hatta Halid bin Ebu Eyyub el-Ensari'ye soruyorlar. Malum o çok uzun yaşadı ve İstanbul'a kadar geldi. Burada şehit oldu. İstanbul'a gömüldü. Ona soruyorlar, siz nasıl hakim yapardınız? Allah Resulü'nün zamanında Kur'an'ı nasıl okurdunuz? Ve Kur'an'ı baştan sona okumayı nasıl telakki ederdiniz? Size göre hakim nasıl olurdu? Hakim. Yani bizde hakim demek, Fatiha suresinden başlayıp hızlı bir şekilde Kulağın surelerinden çıkmak. Yani Kur'an'ı bir bütün olarak okuyup gitmek. Hakim biz böyle anlıyoruz. Siz nasıl yapardınız diye soruyorlar. Buyuruyor ki, Kur'an'ı okurduk, şöyle okurduk. Açardık Kur'an'ı, sağdaki sayfayı okurduk. Hani Kur'an'da iki sayfa, bir sağdaki sayfa, bir de soldaki sayfa. Sağdaki sayfayı okurduk, o sağ taraftaki sayfada, Kur'an sayfasında mevcut olan hükümleri yerine getirmeden soldaki sayfaya geçmezdik. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 5 sene sürerdi diyor. Vallahi böyle okumuşlar Kur'an'ı bu adamlar. Bizim Kur'an okuyuşumuz Kur'an'la alakalı yok. Alakalı değil. Ahkamsız Kur'an olmaz. Ne diyor Cenab-ı Hak anlaşılmadan Kur'an mümkün değil. Gayesine ulaşmaz. Okursunuz, harfinin başına, her harfine bir sevap alırsınız. Fakat hedefe, gayeye, davaya ulaşamazsınız. Alem-i İslam'ın çırpına hala Kur'an'ın gösterdiği hedefe ulaşamayışlarının sebebi vallahi lazım budur. Açıkça. Böyle okuyor Kur'an. Hedefe götürmez bizi. Bazen sağdaki sayfadan soldaki sayfaya geçişimiz 3 senemizi alırdı diyor. Orada hükümler var. Onlar yerine getirilecek. Böyle olacak Kur'an okunması. İşte burada da bakın ne diyor? فَلَا يَخُزُنَ فِي الْعَشْرِ الْاُخْرَى Aşir malum 10 demek. 10 ayeti alırlardı, o 10 tane ayeti kerimenin icabını, ahkamını yerine getirinceye kadar ikinci bir 10 ayet okumazlardı. Hele daha sırası gelmedi, bekleyelim derlerdi. Daha yerine getirelim bu 10 taneyi halledelim, 10 taneyi hazmedelim, ikinci bir 10'luk ayete geçeriz diyorlardı. قَالُوا ve şöyle diyorlardı, فَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ Biz Kur'an-ı Kerim'i okumakla beraber ameli, amelle beraber yani yerine getirmekle, ayetlerdeki hükümleri yerine getire getire okumanın talimine ulaşmıştık. Böyle yetişmiştik, böyle terbiye edilmiştik diyorlar. Sahabeden bir rivayet daha nakledeyim. فَكُنَّا نَتَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Biz Kur'an-ı Kerim'i şöyle okurduk diyorlar. نَتَعَلَّمُ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Kur'an'ı okumakla beraber okuduğumuz ayetlerdeki işleri yerine getirmek şeklinde okurduk. Amel. Buna amel diyor. Amel demek işlemek demek. Onun için amele kelimesi buradan geliyor. Amele. İş işleyen kişi amele denir. نَتَعَلَّمِ الْقُرْآنَ وَالْعَمَلَ بِهِ Kur'an'ı ve Kur'an'la amel etmeyi beraber yürütürdük. Bakın. Beraber yürütürdük. Okuduğumuz ayetlerdeki amelleri yerine getirmeden müteakip ayete geçmezdik. Mana budur. وَاِنَّهُ Lakin bir zaman gelecek diyor. سَيَّرِسُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ Bizden sonra bir kavim, bir topluluk gelecek. Kur'an-ı Kerim'e varis olacaklar. Kur'an onların eline geçecek. Bakın, vallahi aynen bize anlatıyor. Kur'an onların eline geçecek. Verese yerüsü varis. Varis demek, daha sonra gelenlerin, ölenlerin yerine geçmesi malum. Kur'an bizden sonra bazı toplulukların eline geçecek. لَيَشْرَبُونَهُ شِرْبَ الْمَا Suyu içer gibi, hani bardağı ağzına götürüp de suyu içmek yok mu? Suyu içer gibi, لَيَشْرَبُونَهُ O Kur'an ayetlerini su içer gibi okuyacaklar. لَا يُجَوِزُ تَرَاقِيهِمْ O Kur'an'ın hükümleri gırtlarından şeye geçmeyecek kimsenin diyor. Ama لَيَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَا Su içer gibi içecekler. Bugünkü hafızları kastediyor. Mevlüthan efendileri. Böyle gül gül su içer gibi Kur'an ayetlerini okuyacaklar. لَا يُجَوِزُ tecavüz etmeyecek, geçmeyecek ayetlerin hükümleri, manaları terakihim, gırtlaklarından aşağıya ayetler inmeyecek. Ağızlarında kalacak. Bugünkü tabloyu göstermiş daha o zaman. İşte bu felaket bu. Yani Kur'an'la olan münasebetlerimizdeki en büyük eksiklik burada. Kur'an ile olan alakamızı, münasebetlerimizi bakın ne hale getirmişiz. Sadece okumuş olmakla Kur'an'a karşı vazifelerimizi yaptığımızı söylersek sahabeyi haşa yalanlamış oluruz. Yerine getirmiş değiliz. Ne yapacağız? O da ayrı bir dava. Mücadelesini vereceksiniz. İşte bakın yani 5 senedir, 6 senedir, hatta 10 senedir, 80'den bu yana 10 sene oldu. Kur'an'daki bir hükmü hala %98'i Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları Kur'an'daki bir hükmü henüz yerine getirebilmiş değillerdir. Nedir o hüküm? Tesettür hükmü. Müslüman kız ve kadınların örtünmesi hükmünü, başörtüsüyle alakalı hükmü hala %98 Müslüman olduğu söylenen Türkiye'nin Müslümanları başörtüsüyle alakalı Kur'an'ın hükmünü yerine getirebilmiş mi, getirememiş mi? Vallahi getirememiştir. Kur'an okusanız ne olur, okumasanız ne olur? 100 bin tane hafız yetiştirseniz ne olur, yetiştirmeseniz ne olur? 2000 tane profesör bir mezarlığa doğru, mezar başına doğru yürüyüş yaptılar mı, senin 500 bin hafızın bık diyemiyor. Ne çıktı bunda? 2000 profesör, 200 profesör, 300 profesör neyse, dünyanın en ahmak adamlarıdır bu adamlar. Bir zamanlar ilim adına fetva veriyorlardı. Kürsü, üniversite konusunda hassasiyet gösteriyor. Şimdi sokağa dökülmüşlerdir. Sokakta yürüyen profesörden daha aşağılık mahluk yoktur kainatta. İlmi sokağa dökmüşlerdir. İlmi ayağa dökmüşlerdir. İlmi çarşıya dökmüşlerdir. İlmi alet etmişlerdir. Bunlara ilim adamı demek mümkün değil. Vallahi mümkün değil. Ya memleketteki ağırlıklarına bakın. 45 milyon Müslümanı terazinin bir gözüne koyuyorsunuz. Öbür tarafa da 2-3 tane profesörü koyuyorsunuz, 45 milyon çekim aşağı alıyorlar. Bu kuvveti nereden kazanmış bu adamlar? Hani demokrasi? Hani halkın dediği olur? Hani hakimiyet milletindi? Ne milleti? Millet mi var ortada? Ya siz millet misiniz? Biz millet miyiz? Sesi çıkmayan milletin millet olma sıfatı yoktur, hükmü yoktur, değeri yoktur, kıymeti yoktur. Patates yığınından farkı yoktur bu topluluğun. Patates yığını. 200 profesörün yürümesi 45 milyonun varlığından daha büyük gürültü meydana getiriyor. Öyle değil mi? Ve siz Müslüman olduğunuzu söylüyorsunuz, bir başörtüsü hükmünü henüz Kur'an'da Allah'ın istediği yere koyamıyorsunuz. Kur'an kurslarınız olsa ne olur, olmasa ne olur? Ama mutlaka olsun tabii, olmasın demiyorum. Ama hükmünüz yok. Tesirimiz yok. Kur'an'daki bir başörtüsü hükmünü Allah'ın emrettiği yere koyamadıktan sonra 1 milyon derviş sabaha kadar la ilahe illallah la tesbih çekse ne olur, çekmese ne olur? Hükmü yok. Ben bunu söylemek istiyorum. Tesbih çekmeyin demiyorum. Derviş olmayın demiyorum. Tarikata girmeyin demiyorum. Fakat tarikatınızın hiç tesiri yok. Bakın hadise burada. Önce burayı halletmek lazım. Tamam. Her gece teheccüde kalkın, seccadeyi serin. Şeyhinizin size telkin ettiği 3500 mü, 5000 mi, 10000 mi tesbihini çekin. Lakin İslam'ın çilesinde çekin. Gerekirse meclise telgrafla çekin. Hem tesbih çekin, hem telgraf çekin. Ne dervişliği? Biz derviş, ne dervişliğiz? Ne arıyorsunuz dervişliği? Davasının derdine düşmeyen, davasının sıkıntısını çekmeyen tesbih çekmiş sayılamaz. Çile çekmeyenin tesbih çekmesi yanlıştır, batıldır. Hiçbir sonuç elde edemez. Kendisini kandırır, aldatır. Bizim Kur'an'la olan münasebetimiz yanlıştır. Bunu söylüyorum. Hazreti Mevlana'dan bir misal arz edip Allah'tan bu misalin, bu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum. Allah'tan şu gün, şu cuma günü anlatmak istediğim şu temsilin aklınızda kalmasını istiyorum Allah'tan şu anda. Tek istediğim o. Hazreti Mevlana çok fevkalade güzel bir misal arz ediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatırken şöyle izah ediyor. Diyor ki Allah-u Teala Kur'an'ı bize tanıtırken وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ayeti var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ biz Kur'an-ı Kerim'i indirmişiz. Ne olarak indirmişiz? Müminlere şifa olsun. مَا هُوَ şifa. O ayetleri şifadır. وَرَحْمَةٌ rahmettir. Kim için? لِلْمُؤْمِنِينَ müminlere. Müminlerin dertlerine deva, problemlerine çözüm, sıkıntılarına, sosyal meselelerine, içtimai, iktisadi her meselelerine Kur'an bir çözüm olsun, şifa olsun, reçete olsun, ilaç olsun diye bu Kur'an'ı göndermişiz diyor Rabbimiz. Kur'an'da böyle bir ayet var. Bu ayetten ilham alarak Mevlana diyor ki, lütfen aklınızda kalsın Allah aşkına. Mesela hepimizin bildiği ve Kur'an-ı Kerim'de de üzerine durulan bir gıda maddesi var biliyorsunuz. Adına bal diyorlar, bal. Hatta Kur'an-ı Kerim bu balı anlatırken fihi şifaun linnas diyor. Fihi, o bal denen şeyde şifaun, şifa vardır linnas. Balda şifa var. Bal harikulade bir gıda maddesi. Buradan misal veriyor. Mevlana diyor ki dünyanın en muazzam, en süzme, en halis, en hakiki balını bir kavanozun içine koysalar, kavanoz tertemiz bir cam kavanozun içine koysalar o balı, ağzını da sımsıkı kapatsalar, içinde bal bulunan kavanozun ağzını sımsıkı kapatmışsınız ve ondan sonra o kavanozu elinize alsanız ve dışarıdan o balı yalamaya kalkışsanız, camın üstünden yalıyorsunuz. Mevlana diyor ki, içinde dünyanın en halis, en şifalı balı bulunan kavanozu dışarıdan bir adam 50 sene yalasa, diliyle yalasa, o baldan şifa alabilir mi, alamaz mı? Alamaz. Çünkü bal...

An İbni Mes'udin, İbni Mes'ud da sahabenin çok fakih, müfessir, tefsir yapan bir alimdir. İbni Mes'ud. Radiyallahu anh Efendimiz. Kale buyurdu ki, künnâ izâ teallemnâ minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem aşara âyâtin. Önceleri Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlarken bir prensip edinmiştik diyor. Künnâ o zaman, izâ o vakit. Teallemnâ öğreniyorduk, okuyorduk. Minen nebiyyi Peygamber Efendimiz'den okuyorduk. Aşara âyâtin, 10 ayet okuyorduk. Aşir şerif buradan geliyor. Hani hafızlar mihrapta aşir okumuyor mu? Aşir. İşte aşere ayet, 10 ayettir yani. Sahabe prensibi bu. 10 ayeti okumaya başlıyorduk. Ve o ayetlerdeki hükümleri, emirleri, yasakları ayrıntılarıyla talim edip yerine getiriyorduk. Ne zamana kadar? لَنْ نَتَعَلَّمِ الْعَشْرِ اَلَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا ف۪يهِ. O ayetlerde 10 tane ayetin içindeki hükümleri, emirleri ve yasakları tamamen yerine getirinceye kadar ikinci bir 10 ayetten oluşan ayetler grubuna geçmiyorduk. O 10 tane ayeti yaşıyorduk, ikinci bir 10 ayet daha alıyorduk. Prensibimiz buydu diyor Abdullah bin Mesud. İbni Mesud bunu anlatıyor. Başkasının lafı bizi bağlamaz. Sahabenin lafın sözünden, kelamından daha mühim kelam olamaz. Çünkü Habibullah'a muhatap olan onlardır en evvel. اِذَا تَعَلَّمْنَا مِنَ النَّبِيِّ عَشَرَ آيَاتٍ 10 ayeti iyice hazmedene, öğrenene ve o 10 tane ayetin içindeki hükümleri yerine getirinceye kadar devam ediyorduk. لَنْ نَتَعَلَّمْ okumuyorduk, devam etmiyorduk. الْعَشْرَ ikinci 10 ayete başlamıyorduk. Hatta نَعْلَمَ مَا ف۪يهِ o ayetlerdeki hükümleri halletmeden, hazmetmeden ikinci bir 10 ayet grubuna geçmiyorduk. Usul buydu. Şimdi böyle mi? Değilse yanlış yoldayız. Değilse hatalı yoldayız ve Kur'an'la olan münasebetlerimiz katiyen yanlıştır. Okumakla bir şeye varamayız. Bu dersimizde bu hususu kısaca arz etmeye çalıştım. Allah-u Teala nasip ederse bundan sonraki derslerimizde yine eksiklerimizi, noksanlarımızı kısa kısa sahabelerle, tabilerle, ulema ile, evliya ile pekiştirerek devam edeceğiz. Rabbimiz bizleri muvaffak eylesin inşallah. Gelecek cuma yine müftülüğümüze yapılan ısrar, çok fazla ısrar diyelim. Hani ısrar var, bir de fazla ısrar var. Çok ısrar etmiş bazı kardeşlerimiz. Sultan Çiftliği'nde hiç vaaz olmamış, olmuyormuş. Sultan Çiftliği'nde vaaz etmemizi ısrarla istemişler. Haftaya cuma günü orada olacağım. Çok ısrar ediyorlar. Orada da anlatmamız gereken meseleler olduğunu izah ettiler. Nasip olursa önümüzdeki cuma burada değilim, Sultan Çiftliği'ndeyim. Orada büyük cami varmış. Daha henüz görmedim. Gidip göreceğim inşallah. Allah-u Teala her yerde ve her vesileyle Kur'an'ı anlayıp anlaşıldığı gibi yerine getirmek, ahkamını tatbik etmek ümmet-i Muhammed'e nasip eylesin inşallah. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.